Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bu dönem cemaatimiz çok muhtereme, merhumun ruhu için çok tatlı burada elhamdülillah muhteremler. O da burada hazır işler burada inşallah muhteremiz cemaatimiz. Önce ona hitap edeceğim inşallah. O dinliyor burada. Sonra inşallah kendimize inşallah bir dünya nedir? Buna bakalım önce inşallah böyle. Bizim Mevla buyuruyor Ankebut suresinde 64'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hada dünya ve ma hazil hayatı dünya Mevla buyuruyor. Dünya aslında bir şey değildir. Dünya hayatı. Hayat denmiyor yani buna. Dünya hayatı. Hayaldir, hülyadır. İlla lehvüm ve le'ib. İlla melam buyuruyor. Nedir dünya hayatı? Lehü ve le'ab. Lehü eğlence. Eğlenme, gülme, oynama, şunlar, bunu eğlenme böyle. Ve le'ibün ve oyundur dünya hayatı böyle. Bizim Mevlam burada iki örnek veriyor böyle. Dünya hayatı, eğlence ve oyun. Eğlence gençlerin işi deniyor ulamalar buna. Gençlere böyle. Gençler eğlenirler, gülerler, şunlar bunlar erken. Sonuçta eline kalır sıfıra sıfır muhtemelen böyle. Yani boşu boşuna o ömrü tüketirir böyle. Oyunda çocukların işi oyunda böyle. Çocuklar zavallılar, koşarlar, yorulurlar, kavga ederler, tartışırlar. Vay sen ben derken böyle. Sonuçta ne olur gene? Hiçbir şeyle kalmam muhtemelen. Boşu boşu yorgunluk, boşu boşuna kavga, tartışma, bunlar boş şeyler bunlar. Ve inne daral ahirete, şimdi Mevlam buyuruyor. Ahiret yurdu ise, ahiret alemi ise, ahiret alemi, lehyen hayvan, hayat odur. Hayat odur. Neden? Ebedi hayat, sonsuz bir alemi ahiret alemi böyle. Dünya çok kısa fani hayat dünya hayatı böyle. Yani bir çocuk dünyaya gelir, emekler, yürür, koşmana derken bir okul mu okul derken evlenir, iş yok mesela genç kız erkek olsun tabii. Duraklama çağı gelir. Duraklama çağı gelir, geriye dönüşü başlar, yaşlanır insan ve sonuç nedir? Kefen, tabut ve mezar muhtemelen dünyada. İnsana kadar dünyaya sarılsa, yani malı mülkü olsa, kişi belli makamlara da gelse, ne olsa olsun, öldüğü an adı cenaze oluyor muhtemelen. Bir çocuk dünyaya gelmeden önce hazırlık yapar, annesi babası yaparlar. Ne yaparlar? Dünyaya çıplak geleceği için çocuk biliniyor. Ona bir şey hazırlamadı. Mesela bir kuna diyelim, kundak. Ağzına buna böyle. Şu dünyaya gelince ne yapar çocuk? Yıkanır önce. Sonra bir kundağa sarılır. Sonuç ne olur sonunda? Önce yine yıkanır, yine bir kundağa sarılır. Adı kefen ama. Yani hayat bir kundakla başlıyor, kefenle başlıyor. Sonuç ne oluyor? Kişi ölünce yine yıkanıyor. Yine bir kundağa bir bede sarılıyor. Adı kefen. Hayatın başı kundak, sonu kefen muhtemelen. Kalanı oyun, eğlence, rüya, hayal. Hülya. Efendim şuraya gezdim diye işte, şunu yedim, şurada yemek yedim, şurada boğazda çay içtim, şunu yaptım, bunu yaptım. Mış mış, elde bir şey yok muhtemelen. Yunus Emre buyuruyor. Ahirete gitmeyen mala malın var diye ne elersin muhtemelen böyle. Eğer bir mal ahirete gitmiyorsa, eğer yaptığın bir hareket, fiil, ibadet ahirete gitmiyorsa o nedir hayat boştur muhtemelen böyle. Lev kânü ya'lemû buyuruyor Mevlam böyle. Eğer bunu insanlar ölmeden önce bile bilseler muhtemelen böyle. Yani hayatın sonu nedir? Dünya nedir? İnsanlar bunu bilebilseler Mevlam böyle. Yani gerçekten kişi öldüğü anda trafik kazası olabilir, kanser olabilir, şu olabilir. Hep bunlar boş muhtemelen. Bütün mesele ömrü bitmiştir. Ecel gelmiştir. Ona bir sebep muhtemelen. Ona sebeptir. Kişi öldüğü anda adı ne oldu? Adı oldu cenaze muhtemelen. Cenaze oldu böyle. Yıkanır, kefenlenir, pamuklanır, tabuta konur ve de götürülür. Hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri'de, Müslüman Hazreti Şerif'te, Dünya sicnül mümini. Dünya müminlerin zindanı bu peygamber. Dünya müminlerin zindanı ve cennetin kafir, kafirin cenneti. Neden böyle diyeyim buyuruyor muhteremler? Şimdi bir mümin kul, Allah'a inanan, İslam'ı yaşayan kul böyle, Allah'a dayanan kul, ne kadar dünyada üst makamda olsa da, gelir gelir olsa da, cennete oranla dünyanın zindanı. Yani cennete bakarak dünyanın içine zindan muhtemelen böyle. Zindan böyle. Kafire gelince, kafir bu kadar burada dünyada zahmet çekse, çile çekse bile onun cenneti. Gideceği yer cehennem muhtemelen Allah korusun. Böyle. Yani sonuç cehennem Allah korusun kafirinde. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri ennem ehul mevt. Ölüm uykunun karışı bu peygamber. Ölüm uykunun kardeşi. Ölüm uykunun kardeşi. İnsan uykusu gelince uyumak öyle değil. Ölüm de var. İnsan otururken uyur, namazda uyur, araba başında uyur, uyku işi böyle. Kendine geçer insan böylece. Demek ölüm de bunun gibidir. Bir padişahın genç gelin daha tahta oturmuş, babası ölmüş. Bunun bir kölesi varmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesi yetişmiş eğitiminde. Padişah tabii onu yine sayıyor. Hocası olduğu için de. O da oturuyor salonda. Bir ara bakıyor padişah. Yaşlı köle oturuyor yerde. Tabii anlamıyor devlet işlerinden. Uykuya dalmış böyle. Uyumuş böyle. O anda bir de uyanıyor. Bakıyor padişahına bakıyor. Tabi edebi aykırı geliyor. Utanıyor, toparlanıyor. Buna soruyor padişah. Uyudun galiba. Al buyurun sultanım, uyumuşum. Rüyada gördün galiba. Böyle uyandın. Evet, rüyada gördüm sultanım. Peki, söyle bakalım rüyanı. Ben al buyurun söylemeyeyim. Olmaz, söyle bakalım diyor. Sultanım diyor. Bu rüya ya diyor. Ben diyor rüyamda gördüm ki ben padişah olmuşum böyle diyor. Tahta oturmuşum. Edep paşaları, vezirler ayakta. Hepsi bana saygı yapıyorlar. Bir de susuyor. Sonra ne oldu diyor. Dedim açtım baktım. Yine burada köleyim diyor. Padişah gülümsüyor şimdi. Rüyada okul olur diyor padişah. Rüya padişahı. Her şeye benzemez. Sinkronite nasıl geçiyor? Sultanım diyor. Aramızda ben fark göremedim ama diyor. Neden? Ben diyor gözümü açtım. Açtım gitti. Siz gözünü kapayınca gidecektim herhalde. Açım kapama meselesi böyle böyle. Yani dünya hayatı da aslında bir rüya muhtemelen dünya böyle böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Ennâs-ı niyâmı feyzâmâtün tebehû. İnsan uykudadır. İnsan uyuyor dünyada. İşte uykudur dünya hayatı böyle. Garip uykudur. Öldükleri zaman uyanacaklar. Uyanacaklar. Yani gerçek hayat ömründen sonra başlıyor muhtemelen. Ona başlıyor. Hazreti İmam Gazali'ye sormuşlar cemaati, talebeleri cemaati. Hocam demişler, ölüm nasıl bir şey bu ölüm? Anlatır mısın ölümümüzü demişler. Böyle. Biraz duruyor, düşünüyor, cevap veriyor. Bir insan da bir tatmadan bilmez diyor. Ben ölüm daha tatmadım. Ne kadar anlatsam anlatamam bunu böyle. Önce diyor kelim ölümü tadayım. Yani öleyim. Sonra anlatırım bunu. Ama hocam nasıl anlatırsın bir öldükten sonra bunu? Anlatırım bana. Söz veriyorum muhtemelen böyle. Tabii güveniyor ki. Söz veriyorum muhtemelen böyle. Ve gerçekten genç öldüm yine. Orta yaşlarında. 55 yaşında vefatı muhtemelen böyle. Böyle birdenbire hastalığı kendisi. Birkaç hasta yattı. Öldüğü gece öldüğü gece, yani mezara girdiği gece, kimde varsa ona sorursan, cemaat kimde varsa, hepsi aslında geliyor gece, hepsine. Bana diyor, şu grup böyle bir şey sormuştunuz, ben söz vermiştim diyor, öleyim anlatırım diye, ben bunu öldüm, ölümü tattım, bunu yaşadım, kefeni giydim, mezara girdim, şimdi size anlatmaya geleyim buna diyor böyle. Açık ne duruyor, hepsi görüyorlar böyle. Ve şöyle buyuruyor, kuşu vaktiydi buyuruyor. Kuşu vaktiydi. Çok baktım bitkinin böyle diyor böyle. Öğücüm artık anladım. Nefesim rahatlık veriyorum. Kalbim zor çalışıyor. Bitkin bir haldeyim. İki diyor kolumu sıvadım. Deyim yapayım da iki kez namaz kıldım böyle. Dünyanın son namazı olsun dedim böyle diyor. Kolumu sıvadım diyor. O anda bana bir ses geldi diyor. Ey adım Muhammed'dir. Ya Muhammed kulum, daha Rabbine dön gel. İle Rabbi kiraladığı merdiye ayetike okuyor böyle. Rabbine dön gel. Bu Mevlam'ın da hitabı beni yaktı böyle diyor. Rabbim buyurdu. Rabbim dön bana gel. Bırak dünya artık. Gel. Bu Allah'ın hitabına diyor. Aşkı bütün beni her şeyim duydu bunu sözü. Yani Kur'an değil böyle. Bütün hücrem bunu duydu böyle. Bir anda kelime diyor, başka bir alemde bulundum ki, başka bir alemdeyim. Ne yer var, ne gök var. Boş ver bir alemdeyim böyle. Aklıma geldi diyor, kollarımı sıvamıştım, diyeyim almak için. Baktım ama diyor, şu anda sağlığım var diyor, ne dinçim, enerjim var böyle diyor. Abdullah'ım demiş. Ama su göremiyorum diyor. Böyle bir varlık gördüm diyor. Ona sordum diyor. Burada su var mı? Burası yok diyor. Sonra ne olur bilmiyorum diyor. Yine dünyaya gelmişim ben diyor. Benim diyor evine geldim, sokağın başına geldim, baktığını birdenbire diyor. Evini kalabalık, izzam muazzam diyor. Çok büyük zat kendisi. Ölümler duyulunca hep koşup gelmişler. Bak evine diyor muazzam kalabalık izdiham evin önünde. Sordum diyor cemaate. Ne var, ne oldu bu da? Niye buraya geldiniz? Öyle bilmiyor kendisi baktığım ben. Öyle bilmiyor kendisi böyle. Niye buraya geldiniz? Ne var burada? Kimse bakmıyor ben diyor. Allah Allah. Kime sorsam diyor. Kimse benim yüzüme bakmıyor böyle. İşe girdim diyor. Hanım baktı, o ağlıyor diyor. Hanıma sorum. Hanıma, ne Allah aşkına söyle bana ne oldu? Niye bu insan toplandı buraya? Ne var burada? Hanım da bana bakmıyor yüzüme böyle diyor. Yattı odaya girdim baktım diyor. Bedenimi gördüm orada diye. Bedenim diye yere yatırmışlar. Üzerimi örtü örtmüşler. Yatıyor böyle diye. O zaman öldüğümü de anladım, fark ettim diye bak. Öldüğünü hiç o zaman fark ettim muhtemelen böyle. Şimdi buna böyle soruyorlar bazı talebeleri. Hocam, peki diyorlar sen şimdi mezarda mısın? Mezardayım. Oradan geldim buraya. Peki diyorlar nasıl bu mezar böyle diyorlar ya bu. Yani bu o daracık yerde nasıl orada sıkılmaz mı insan mezarda, korkmuyor musun? Karanlık değil mi orası böyle? Şey yapmaz yani. Ah diyor. Eğer diyor mezarı dar karanlık olsa oraya peygamber görülmezdi muhtemelen böyle böyle. Dünya değişim orası böyle muhtemelen. Böyle böyle böyle böyle. Yani kabir bile dünyadan çok ama çok dahi muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, insan dünya geliş ana karnından peygamber. Hucurme mümini mine dünya. Lemiste hurucil sabiyyim minel minbat ümmiye. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz, bir diyor mümin kulun, mümin kulun ama Allah'a inanmış, Allah'a da yanmış, İslam'ı yaşayan böyle. Bir aldanmayan kulun, bunun böyle peygamber dünyadan çıkışı, ölüm yani. Neye benzemiyorum? Misle hurucu sabiye. Çocuğun sabiyin ana karnından çıkmasına benzer muhtemelen böyle. Min zalikel gamü ve zulmeti ila revhü dünya. Bak böyle. Ana karnından çıkışı ki gam ve zulmet. Ana karanlık biliyorsun mezhebi, zulmet. Hatta üç zulmet vardı böyle, karanlık yani böyle. Üç karanlık vardı böyle, ana karanlığında, zarlar içerisinde çocuk böylece. Ve gamda yani çocuk böyle, dar, iki büklüm olmuş ana karanlığında, karanlık bir yerde, kumlu hali yok. Yani canı var, rızık alıyor. Ana karanlığında kan geliyor buna, rızık alıyor, besleniyor. Ama üç karanlık içerisinde, dar bir yerde. Çocuğun diyor oradan çıkıp dünyaya gelmesi neyse ölüm de budur. İnsan diyor dünyada ana karnı gibidir aslında kabre bakarak kişi o aleme geniş manada gidiyor aslında muhtemelen böyle. Demek ki berzah alemi yani kabir hayatı yanında dünya ana karnı gibi dar yer muhtemelen böyle. Ana karnı böyle. Yani sıkıcı, bunalımlı, stresli, gayet bir yorgunluk, patırdı, gürültüye böyle, heyecan derken böyle, esen fırtına gibi böyle. Dalgan deniz gibi dünyada ortaya böyle. Yani herkesin başına imtihan gelir. Kimse annene kalmaz. Bir telefon çalar, alo ne oldu, filan öldü, rahmetli oldu işte. Yok, evladın şu oldu, kızın bu oldu, baban da oldu böyle böylece. Dünyada böyle fırtınalı muhtemelen böyle. Dağ dağılıyor muhtemelen böyle. Stresel dünyada bu şekilde. Demek ki ölüm aslında ana karnından şuna çıkması gibi geniş bir gitmesi insanın böylece. Şimdi ulem büyük ulemalar Bahadır Şerif'in şerhinde şöyle buyuruyorlar. Peki diyorlar insan niye ölmek istemiyor ama? Yani kime sorursan ölmek ister misin şu anda? Biraz duraklar böyle. Biraz duraklar böyle. Yani hasta da olsa ne kadar çelişli olsa dünyada ölmek istiyor musun deyince duraklar. İstemez yani. Ne istemiyor? Buna şu, bu adı şerifi örnek bir olarak ulemalar. Diyorlar ki böylece ana karnındaki yavrunun o anda bilinci olsa, şuuru olsa, insanla bir bağını kurabilirse, konuşabilirse şimdi desene ki diyor çocuğa yavrum artık çık oradan gel dünyaya ki istenli yani böyle. Ana karnım durma be bu karı bak. O dokuzda kaldın orada böyle. İki büktüm. Çıplak vaziyetinde böyle. Karnım içerisinde kaldın orada böyle. Dünyaya gel. Ya dünya geniş bir yer dünya böyle. Dağları var, denizleri var, ağaçları var, şunları var. Bunlar muazzam bir yeşil dünya böyle. Dünyaya gel desene diyor. Çünkü hayır gelmem der diye. Ben burada rahatlığına oturayım böyle. Dünyayı bilmediği için, dünyayı görmediği için bir de ana karnını biliyor. Ne yap, ona göre olsa güzel bana muhtemelen böyle. Ama dünyaya gelince sıra olayıp istemez diyor muhtemelen. Demek ki bizler de ne yapıyoruz? Bir dünyayı biliyoruz muhtemelen. Dünyaya böylece. Eve, işe, güce, kahve, cami neyse artık böyle. İlk iş arası don dön dön muhtemelen. Dön dön bu şekilde. Demek orası bilmeyince ölür muhtemelen böyle. Şimdi kabir hayatı muhteremler buna deniyor berzah alemi. Berzah alemindeki denge, düzen, oradaki kuralla dünyaya benzemiyor. Böyle, böyle. Orada ruh haline kalıyor insan burada. Ruh haline kalıyor insan orada. Şimdi kişinin ölüme gelince, ölüm yaklaşınca, bazen tabii aniden olabilir bu ölüm. Uyku gibi aniden insan uyuyup dalabilir. Genelde insan hasta bile yatar. Normal ölümlerde kişi artık öleceğine fark etti mi ne başlar? İçinde pişmanlık önce muhtemelen böyle. Ölüm hastası artık. Ecel yastığına başını koymuş. Ecel tellerini döküyor artık muhtemelen böyle. Ciğerleri muazzam yanar ona. Yanar ciğerleri böyle. Ağzı kurur böyle. Dili muazzam kurur muhtemelen böyle. Gözü artık perde gelir gözüne. Hep dünya artık göremez ama kulağı işitir. Bir artık perdeye gelmeye başlar, yanmaya başlar, öleceğini anlar. Ölmeden önce onun gözüne bazı şeylere görülmeye başlar muhtemelen böyle. Gözüne başlar böyle. Ölen yakınları, iyi insanlar, eğer kişi o da iyi insansa, hatta evliyalar falan böyle melekler ona görmeye başlarlar. Artık onlarla böyle irtibatı kurmaya başlar. Dünya artık irtibatı keser böyle. Yalnız ne yapar o anda? İçine pişmanlık gelir muhteremler böyle. Pişmanlık gelir. Şam'da muhteremler biraz gelin olayım bir konuyum inşallah böyle. Öğle namazını kıldım Emevi Camisi'nde. Çıktım oradan mezarlığa gittim. Bir Habeşli'nin hemen yakın mezar orada. Emevi Camii mezarlığı orada böyle. Ben eskiden beri Bilal Habeşli'ye kadar bir sevgi muhabbeti ona karşı muhterem böyle. Çok çile çektiği için köle dikmiş kendisi böyle. İşkenlik fazla gördüğü için buna kadar bir sevgim var kendisine böyle. Hep Şam'da sık giderim onun mezarına. Sık sık giderdim mezarını ziyaret ettim böyle. Yine bir gün öğle namazı camiden çıktım. Mezara gittim böyle. Tam yaklaştım onun kabri şerifine. İki tane müezzin beraberlerdi. Beraber, ikisi beraber. Baktım hemen yakın bir yerde ilk kişi oturmuşlar. Biri anlatıyor bir şey konuşuyor. Öbürü dinliyor böyle. Konuşan kişiye baktım. Yani gönlüm onu sevdi karşıdan. Yani boş değil böyle. Bir maneviyatı var. Feyiz böyle coşuyor böyle. Allah aşkı böyle işin var bu şekilde. Onu gönlüm sevdi. İstedim ki gideyim yanına oturayım ben de oraya. Ama bir kişi konuşuyorlar. Tabii yabancıyım. Belki istemezler dedim böyle. Çekindim gitmeye. Ama işte bir his beni zorluyor oraya böyle. Git derken buraya böyle. Aklıma geldi. Dedim gideyim dedim bunların yanlarına. Selam vereyim. Hadi bir adam mezarına sorayım, kabrini sorayım. Hemen şöyle de benim. Ağzı da bu der ben böyle. Eğer dedim bu dedim boşsa, yani benim gönlüne geçeni anlayamasa bu. Eğer bu boş kişiyse, madem bir an şu der dedim gösteriyor. Orayı dedim böyle. Eğer bu Allah dostuysa gerçekten, evlullahsa, benim halimi anlar, beni yanına çağırır bu dedim böyle. Gittim yanına, selam verdim. Ve aleyküm selam ve berekatuhu dedi. Böyle başını kaldırdı. Şimdi feyne kabri Bilal-i Habeşi. Nereden Bilal-i Habeşi'nin kabri? Şey baktım o zaman böyle. Şimdi baktı baktı. Tal, gel otur, otur buraya bak. Hem ürte bak böyle böyle. Aynen böyle. Kalbimi bildim hadi böyle bak. Yata, otur bakalım. Oturum oraya. Devam et sohbetine. Gerçekten çok feyizli bir sohbet yaptı orada böyle. Sonra kalktık. Üçümüz ayrı gittik, ayrı mıntık araya böyle. Üç kişi böyle. Ayrıldık böylece. Ben bir abi şimdi mezana gittim tabi oradan tabi oradan. Orada biraz kaldım epeyce orada kaldım. Oradan çıktım ondan sonra orada merci diyorlar merkez yani arabalarına kalktı ya belediye araba kalktı ya. Oraya geldim. Oradan bindim bir belediye arabasına. Hazreti Muhit Arabi'nin kabrine gideceğim ziyaretine. Muhit Arabi'ye. Arabaya bindim oradan. Arabada pek kimse yoktu fazla onda. Hazreti Muhit Arabi'nin tam yana gitmiyor arabada. Biraz yolda bırakıyor böyle. İndiğim yoldan böyle. Tam gidiyorum tribüye doğru. Arkana bir omuzum vurdu. Arkana biri böyle. Benden uzun bir boy böyle. Arkana bir vurdu. Ben baktım. O bana uzattı sen böyle. O ayrıldık. Araba da yoktu. Orada omuzum vurdu muhtemelinde. Nerede de? Dedim Muhit Arabi'ye. Gelmezse başka senin bana baktı. Peki. Aklım peşine. Şam'ın dış bölgeye gittik. Oraya girdik. Buraya girdik. Orada yakın bu şekilde. Bir kapıya girdik. İçeriye girdik. İçeride büyük bir salonda baya bir kalabalık insanlar var. Oturmuş birisi divanda. Pir-i Fani muhteremde. 120 yaşındaymış. 120 yaşında. Böyle Pir-i Fani muhterem böyle. Sırf duran böyle. Böyle. O bunu tanıyorum. Yanına aldı onu. Onu yanına aldı böyle. Ben tabii yere oturdum. Onu yanına aldı kendisine böylece. Şimdi o zaten bir şey anlatayım ben sözünü. Onun için buraya geldim muhteremler. Ölümden bahsetti muhteremde. Ölümden bahsetti orada. Ve dedi ki ölüm halinde her insanın gözüne perde kalkar dedi böyle. Hadisi var ortadan böyle. Her insanın gözüne dedi perde kalkar. Yani kalp gözü açılır. Açılır. Her insana o anda yeri gösterilir. Bir yeri gösterilir. Eğer Allah'ın sevgili dostu iyi kulsa ona melek müjde verir. Ey Allah'ın salih kulu, ey Allah'ın salih kulu, sen Allah'ın anlaştığı geçirdi dünyaya. Unutmadın mı Rabbini? İşte yerinde rahmetler. Cennetteki kendi köşkünü sana gösterirler. Gösterirler. O kişi de böyle bir bakar, cennetine bakar ki, Allah Allah, gözleri kamaştıran böyle. Yani koku alır böyle. Yani koku alır böyle. O kadar büyük gibi ucu görünmüyor böyle. O muazzam mülkü saray böyle. O hurma ağaçları, tuba ağaçları ve meyveli akarsuları böylece. Hepsi onun böyle. Ona ait bu şekilde. O anda utanır dedim. Utanır böyle. Ne kadar da Allah'ım derdi bakmadı. Böyle aynı yolda. Allah'ım ben sakın edememişim Allah'ım. Ya benim iki rekat namazım bunu sana verirsin Allah'ım derdi. Utanır dedi böyle böyle. Ayağı da utanır Allah'a kalktı böyle. İşte son nefeste muhteremler Rabbim gözden perdeyi kaldırır herkese muhteremler. İyi insansa yeri gösterilir. Cennette kendi yeri böyle. Köşkü böyle bakıyor. Hemen gireyim mi tabi böyle böyle. Gösteriliyor. Melekler diyor, ey Allah'ın salih kolu, ey Allah'ın salih kolu, işte senin yeri bak burası bak böyle böyle. Ne yaranım ben size böyle. Ne o gümleşte işte, kıyam kopması gerekiyor. Gireyim tabi oraya böyle. İşte tabi bir de aksi var ama Allah'ın işine korusu muhteremde, aksi var bir de böyle ya. Eğer insan boş yaşamışsa muhteremden böyle. Yani onun dünyası sırf dünya olmuş. Onu çerçelemiş dünya muhteremden. Dünyada boğulmuş artık böyle böyle. İçten, güçten, şuradan, buradan, gel, toz, at, harama gitmiş, şu bulayken namaza kalmış bir gaflet böyle. Katı gaflette muhteremden böyle. Yani namaz kısa bile ölü namazı. Duyarsız bir namaz böyle. Zevksiz, feyizli bir namaz muhteremden böyle böyle. Öyle bir namaz. Kendini dünyaya vermiş. Ölümü unutmuş. Ama o da ölüyor muhtemelenler. O da ölüyor muhtemelenler. O da ölüyor. Bu ise onun ki ne oluyor? Ona da yeri gösteriliyor. Cehennemdeki yeri muhtemelen. Yanacağı yer muhtemelen böyle. Ey Allah'ın fasık kulu. Allah'ın fasıka kulu böyle. İşte yerin. Yerin diye böyle. O zaman tabii muazzam korkuyor. Buzarı şu oluyor böylece. Şimdi ölüm anında en sonunda kişinin alnından ter başa çıkmayı alnından mı derler? Ecel teri başka bütün beden oluyor ecel teri böyle. Bütün beden oluyor böyle. En sonunda alnından ter çıkar böyle. Ama bu ter akmaz. Böyle boncuk boncuk böyle ince boncuk gibi böyle alnında kalır mı derler böyle. İkincisi en sonunda iki damla yaş gelir iki gözünden. Göçüyor kalır bunlar yaşında böyle. Yüzü sararır. Bu nedir? İmanı öldüğün alameti bu muhtemelen böyle. İnsan böyle. Yani yüzü sararır. Alından ter çıkar. Ecel teri başkan mı? Betin de o da böyle. Alından ter çıkar. Böyle boncuk boncuk orada kalır. İğne ucu gibi kalır diye alnına kalır. Bir de iki damla gözlük çıkar. Bu kazanmıştır herhalde bu şekilde. Bir de görüyoruz var bizlerin hayatta onların yanı biz deyince bir yakınımız ölüm halinde ne kadar alim de olsa muhteremler ölüm sersemliği vardı sarhoşuyor ölüm böyle beyin anda biraz sarsır ateşten böyle beyin tam çalışamaz onda tam kapasite yani kapasite bir karıştırır böyle acı canına vurur. Bölüm acısı da zor muhtemelen tabi. Gelir. Ona yardım etmek gerekiyor muhtemelenler. Bir de üst başının temiz olması gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor. Her insan öldüğün kıyafette kalkacak mahşere mi gelecek muhtemelen. Ölü kıyafet muhtemelen. Kişi ölürken üzerinde hangi kıyafet varsa, giysi varsa ondan mahşere girecek muhtemelen. Bunun için ağır hasta ne yapma gerekiyor? Üstünün başının da temiz olması gerekiyor. Yalnız günümüzde ne yazık ki muhteremler genelde hastanede ölüm oluyor böyle. Yani artık ölüm hastası olduğu bunu yakınları bildiği halde hastaneye götürülüyor. Şu bu derken, koma mu derken böylece yani garip oluyor muhteremler böyle gidiyor böyle. Şimdi ne yapma gerekiyor? Bir de bu hastanın yattığı odasına da resim olmaması gerekiyor muhtemelenler. Melek de giremez oraya. Rahmet girmez böyle. Resim olmaması gerekiyor. Böyle büst ne varsa onu çıkarması gerekiyor. Ve yine yakınlarından kadınlar da eğer adet haldeyse ona girmemesi gerekiyor. Ama başkası yoksa orada ona girebilir tabii. O da zorunlu bu şekilde böyle. Bir de bazıları telaş yapıyor mesela. Ona bağırıyor, buna bağırıyor. Hacı amca, hacı teyze, şu koşu annem ölüyor, babam ölüyor. Ne yapacak muhtemelen? Kurtaracak mı? Kurtaracak mı? Doktor bir şey ama muhtemelen. Ne gerekiyor? O anda telaş değil muhtemelen. O anda gürültü yeri değil. Ağlama zamanı değil. Ona yardım, yardım, yardım etmek gerekiyor. Ne gibi yardım ona gerekiyor? Ona kelime-i tevhidi kulağına söylemek gerekiyor. Ama o kişinin sevdiği biri ama. Olur ya, bazı çok bilir insana vardır mesela böyle. Böyle şey koşar falan böylece. Ama ondan hoşlanmamış hayatında. Onu dinlemez muhtemelen. Onu vermez kulağına muhtemelen. Eğer sevdiğinin sesini duyarsa o kişinin kulağını verir. Dinler muhtemelen böyle. Eğer sevmediği insanın sesini duyarsa dinlemez muhtemelen böyle. Onun için kimi seviyorsa mesela, oğlu, kızı, torunu, kim varsa böyle sevdiği kişi böylece, o bunu ne yapar? Sağ kuyuna başına gelir, başına gelir, böyle yavaş yavaş anlatır böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la illallah Muhammedur Resulullah muhtemelen. Eğer o hasta bunu bir defa söylerse, gerek böyle sesli, gerekse böyle dudak kımıldatarak böyle söyledi mi? Tamam muhtemelen. Ahır kelamı bu oldu mu? Dehali cennet muhtemelen. Eğer bir insan dünyanın son kelam bu oldu mu? Ondan sonra bir şey konuşmadan ölürse onun yeri cennet muhtemelen. Hemen mi cennete girecek? Vallahi muhtemelen. Hesabı var tabi böyle. Ama cennete muhtemelen girecek kimse muhtemelen. Son ölen kişinin gözleri kapatır muhtemelen. Açık kalır hep böyle şey. Peygamberimiz geldi Aleyhisselam Hazretleri Ebu Seleme, sahabe-i ikramda. Uhud'da yaralandı. Ondan sonra rahmetli kendisi böyle, şehit de gitti kendisi böyle. Ebu Hazretleri. Ağır hastalığıyla peygamber geldi. Vefat etmiş onda böyle. Bir açıktı ama tabii. Bir açmış gözünü ve yukarıda bakıyor böylece. Peygamber'e parmağını mı tabii, şahat parmağını mı tabii, beni kapadı mı tabii böyle. Kapadı gözlerini ve buyurdu peygamberimiz. Ruh çıkarken göz ona bakar. O anda ruhun çıkan kişiyi görüyor. Kendisi görüyor, ruhunu görüyor, o anda görüyor. Şimdi göre muhteremler böyle, böyle. Peki ruh nasıl bir şey muhteremler? İlk işten dinledi muhteremler böyle bunu. Biri rahmetli Fatma ne vardı, Pamukpa'dan muhteremler. Onun oğlu söyledi. Annesi ölürken yandaymış. Hafız Bülbül Efendi vardı, rahmetli oğlu muhteremler. O söyledi. Hatta rahmetli Fatma anne Bursa'da rahmetli oldu. Pamukkale'de yaşadı, çok yaşadı kendisi. Sonra ağır hasta, ölüm bekleniyor yani kendisine böyle. Bir ölüm bekleniyor. Diyor ki yanındakilere, gelinlere, şu torunlarına siz gidin bir yemek yiyin diyor. Kimse kalmıyor yanımda. Yalnız kalacağım ben diyor. Yalnız ölmek istiyor. Çünkü yalnız ölmüyor aslında tam bunlar böyle. Oğlu gene sonra geliyor. Oğlu gene bakıyor. Sonra birisi görüyor annesi muhteremden. Aynen böyle söylüyor muhterem. Oğlu söyledim. Ağzından nur çıktı. Yeşil nur be. Yeşil nur çıktı böyle. Ağzına böyle ben. Yeşil nur çıktı böyle dedi. Yukarıda uçtu gitti böyle. Ondan böyle böyle. Yine bir an daha dinledi muhtemelen bunu böyle. Yine açık kişiden böyle dedim böylece. Ağzına çıkıyor. Yeşil nur şeklinde muhtemelen böyle. Ruh çıkıyor. İşte o anda ne oluyor? Ölen, o anda ölen kişinin de o anda da henüz daha gözüne veriyor. Can daha tam ayrılmadı. O ne yapıyor? Kendi ruhuna ona bakıyor. Ruhuna bakıyor. Ben buyum diyor muhtemelen. İnsan aslı ruh. Ben değil muhtemelen böyle. İnsan aslı ruh böyle. Yani bilinçte ruh da, sevinç ruh da, azat ruh hepsi ruh da muhtemelen böyle. Ruh çıktı mı beden ne oluyor? Ne şu an ceza olmaz. Cihaz olmaz böyle. Çürüyor, okuyor muhtemelen bir şey böyle. Böyle. Sonra tabii yıkanması var. İşte kefenlenmesi var muhtemelen bundan bu şekilde böylece. Yalnız yine bu Aleyhisselam Hazretleri meyit olan meyit, yani meyite yarifi ilahi adı şerifte ölen kişi kendisini kim yatıyadan kaldırıp teneşire götürüyor. Kimleri yıkıyorlar. Kim su döküyor. Ve onlar ne konuşuyorlar kendi aralarında. Kim onun kefene sarıyor. Kim tabutunu taşıyor. Namazı kimleri kılıyorlar. Onu kimle götürüyor mezara? Mezara kime indiriyor? Hepsi diyor muhtemelen. Yübri fil kabri böyle. Onu kim indiriyor kabrine? Hepsi görüyor muhtemelen böyle. Ruh. İnsan ruhu muhtemelen böyle. Yani bilinç ruhta, acı ruhta, sinir ruhta muhtemelen böyle. Hepsi görüyor böyle. Yani yattığı yerden hatta çok bırakılırsa hemen götürülmez, çabuk götürülmezse bile yalır muhteremler. Ne diyor? Acilini, acilini, acilini, acilini. Kimler? İngan salaten. İngan salaten, tekul acil, acilini. İngan salaten. Ölen kişi Allah'ın salih kulu ise yalvarır yakınlarına. Acilini, acilini, kadimini, kadimini. Beni çabuk götürün, çabuk. Yerini gördü muhteremler. O mezar var ya mezar, muhteremler. Dünya ne kadar muhteremler. Yeşil, nur, nur kokuları. Yansan pencereler muhterem. Kabire böyle muhterem. Sonra kabirlerini bekleyenler var kabirde. Yakında bekliyor onun kendi kabrisinde böylece. Acil olmadık. Beni kadimunu, kadimunu, acilunu. Çabuk, çabuk götürün beni de. Yavaş alma işi bile buyuruyor. Mezara gidiliyor. Şimdi bir insanın mesela iki yerde evladı olsa muhteremler böyle. Bir ayrı bir şehirde, baş yerde böyle. Kişinin evinde yok, barkı yok mesela. Biraz bu evin yanında kalıyor, evinde kalıyor böylece. Şimdi olur, buraya gönül uğurla götürür, uğurla. Öbürünü kavşar mı? Şimdi bir insan öldüğü zaman dünyada haber veriliyor yakınlarına, dostu, komşularına böyle. Kayın toplumuna böylece, uğurlanıyor tabii buradan böyle. Aynı haber ölenlere gidiyor. Ölenlere habere gidiyor muhtemelen. Tabii ölen kişinin annesi, babası, dayısı, teyzesi artık kim varsa yakınları, arkadaşları, dostları, ahbapları kimler varsa ona habere gidiyor. Birbirine ruhlarını diyorlar. Bak duydun mu? Filan ölmüş. Buraya gidecek mi bu şey böyle? Hem böyle. Hatta o çevredeki mezar toprağıyla yalvarıyor muhtemelen. Bak muhtemelen. Allah'ın iyi bir kulu öldüğü zamanlar ona yakın olanların mezardaki toprak yalvarıyor. Allah onu bana gönder. Onu ben bağrıma basayım. Elhamdülillah muhtemelen bak bu rahmet mührüme elhamdülillah baktım hele. Yani çok güzel gittim muhtemelen böyle. Yani güzel bir yerde elhamdülillah böyle. Yani şöyle kenarda sessizce böyle mezarda evine yakın. Evimde her zaman görüyor bu oradan muhtemelen böylece. Yani çok iyi bir ölüm muhtemelen böyle. Bir de iç hastalığı çekti muhtemelen. Ön çektiği yıllarca o başka o. Onu tabi sabretti. Bir insanın gece bir peygamberi humma olsa, sıtma olsa böyle, grip olsa insan gece sabrederse ne oluyor? Günahlara dökülüyor, ağaçların yap döküldüğü gibi muhtemelen böyle. Dökülüyor böylece. Bu tabi yıllarca elhamdülillah muhtemelen yatmıştım böyle. Yani sırt üstü oda içinde gezemiyorum. Evin içinde gezemiyorum tabi böyle. Yani kalkıp oturup camdan bakamıyor. Yatmak bu, yıllarca yatmak bu şekilde. Bir de sonunda elhamdülillah böyle iş hastalığında ölen de şehit olur muhtemelen böyle. Yani iş Allah'ın izniyle muhtemelenler yüzde şehit olur muhtemelen böyle. Allah bizi şefaatçiler onun işten muhtemelen böyle. Şehit ne fark eder muhtemelenler? Çok farkı var, çok muhtemelen böyle. Şehitin ruhları uyanık oluyor bu. Gafil olmuyor orada böyle. Uyanık oluyor. Ölmez bu anlama geliyor yani. Bu ölmez, uyanık olur. O şimdi o kadar diri ki muhtemelen, bizden daha diri şimdi muhtemelen böyle. Hatta ilk önce o şaşırır. Çıkınca bedende ruh. Böyle. Ruh bedenden çıktığı anda böyle, kendini boşta bulur böyle. Bakar Allah, zihinde sağlık, sağlıklı böyle. Ha, ben hastaydım be. Oturamadım, ne oldu bana acaba bir anda? Ne oldu bana muhtemelen böyle? Öyle sevindim muhtemelen böylece. Şimdi mezara götürüldü mü, oradaki onu bekliyor yakınları. Nereye gömülecek? Haber öyle böyle. İşte erenler de falan yere gömülecek. Haber gidiyor muhtemelen, topluma bırakıyor. Yakınları böylece. Hem ama görüp yasak ama. Bekliyor şimdi. Önce kabirdeki sual var. Onu verecek, ona izin var bu şeyler. Ben mezara götürülür, onlar bakarlar şimdi böyle. Yakın onu nasıl öyle anlarlar, nurunu anlarlar muhtemelen. Nuruna bakar. Bakarken böyle nur. Olmuş bir şekilde parlıyor. Elhamdülillah. O iyi ölmüş. Allah korusun kötüyse kapkola olur böyle. Bir de kötü koku olur. Yani günahkar kişi öldüğü zamanlar hem onun ruhu kapkola olur ruhu bir de kötü koku olur muhtemelen böyle. Koku. Hatta korkar yakında korkarlar. Şimdi mezara götürülür tabi. Ya da indirilir muhtemelen böyle. O mezarında görüyor. İndirenleri görür. Yakınlarını görür muhtemelen. Cemaatini görür böyle. Mezara iner oraya. Tabi mezar herkese farklı muhtemelen böyle. Yani bir cennet bahçesine. Yeşillikler. Ama bu berzah yeşilliği tabi. Diye benzer muhtemelen böyle. Yeşilliği geniş böyle. Gözün gördüğü kadar böyle. O kadar öyle genişler kendisine. Ruhsal bir cennet kokuları gelir. Güzel bir hale böyle. O indiren mezarına. Tabi üzerine tahta dizilir. Topu atılır. İki melek girerler. Sualı sormaya muhtemelen böyle. İki melek sualı sormaya girerler. İki melek adları Münker Nekir. Biri bembeyaz, biri de kapkara. İki melek muhtemelen. Öyle ki iyi insansa ona güler yüzü gelirler muhtemelenler. Ona öyle gelirler muhtemelenler. Allah kötüyse ona hışımlı gelirler. Sekene gelirler kendisine. Hemen dikilerek karşısına. Şimdi başlarına kabir soru başlar. Ey filan oğlu filan. Filan kızı filan. Men Rabbüke. Senin Rabbin kim? Kim senin Rabbin? Diye sorarlar. Tabi dünyada Allah diyen kişi orada gene Rabbim Allah diye muhtemelen. Bir gün kadına sormuş Rabbi altına. Ya Rabbi öldüğümüz zaman mezara gireceğiz. Herkes dağılacaklar. İkime bir soru soruyor Rabbi kim diye ne yaparız? Ya duruyor duruyor muhteremler. Benim bir Rabbim var zaten. Yok ki benim dünyam diye. Benim bir Rabbim var. Unutur mu Rabbimi diye. Benim Rabbim Allah diye böyle. Önce Rabbin kim? Dünya Rabbini seven kişi, onu kulu eden kişi ne yapacak orada? Cevap verecek. Rabbi Allah. Rabbim Allah diye. Nebiyim kim? Peygamber Aleyhisselam'ı söyleyecek. Dinine İslam'ı söyleyecek muhteremler. Sonra da başka fark var böyle. Mesela kıble, Kabe, kitabı Kur'an-ı Kerim bunları. Bunları soracak kendisine soracak. Elhamdülillah cevabını verdi muhteremler. Artık o da serbest muhterem işte böyle. İki melek seviniyorlar muhteremler. Ehlen ve selen diyorlar. Ey Allah'ın salih kulu. Hoş geldin bu aleme. Artık ruh serbest muhterem böyle. Melekler gidiyorlar. Hem yakınları geliyor tamlar. Yakınları böyle. Ruhlar için mezar, toprak onlara engel olmuyor muhterem. Görmeye muhteremler. Melek gibi olurlar. Melek gibi böylece. Yani yerin altını görürler. Doğru öbür tarafını görürler. Şeffaf ruhlar böyle. Toplumlar muhtemelen böyle. Şimdi öyle insan var ki annesini bilmiyor, annesini tanımıyor. Yani kadın mesela, doğumda ölmüş kadın mesela. Üç günlük mesela neyse çocuk, küçük çocuk ölmüş, annesi ölmüş. Annesi yavrusunu tanımıyor, onu tanımıyor bu şekilde. Tamam, tanışacak bu şekilde. Gelecek bakacak bu şekilde. Yavrum sen benim evladımsın. Anne sen mi anne misin? Ana baba böyle, kardeşler, yakın dostlar bu şekilde böyle. Yılacak sohbete. Orada artık zaman diye bir şey yok kabirde muhtemelen böyle. Yemek içmek yok, tuvalet derdi yok, namaz yok artık orada böyle. Hep dünyada muhtemelen. Yani dünyada bunlara katlanan kişi artık o da rahatlı muhtemelen böyle. O da rahatladı bu şekilde. İnne meyit izâ düfene semî hafkani âleyhim izâ vellim anhum müdbirîn. Şimdi cevabını verdi. Dostları çıkartıyorlar. Bir de tabii giden cemaat var şunlarla. Arkadan bakar onları görür muhtemelen. Gidenlere böyle. Arkadan bakar. Genelde ölüme karşı biraz gafil muhtemelen böyle. Hatta günümüzde bir de moda çıktı böyle. Bidat yani böyle. Pis bir moda çıktı böyle. Mezarda ziyafet. Allah aşkına olur muhtemelen böyle. Bidat muhtemelen böyle. Gözümle gördüm muhteremler. Annesi ölen birisini gördüm. Annesi yeni ölmüş bu şekilde. Onu gömdük yani orada. Onu gömdük bu şekilde. Kılıp bir de yapmıştı. Aran getirmişti bu şekilde. Baktım o zaman. Boğazan kişi muhtemelen böyle. Yani mezar orası baremine değil muhtemelen. Bir tek değil muhtemelen böyle. Ziyafet değil muhtemelen böyle. Bidattır muhtemelen. Yapmama gerekiyor mu böyle? Yani hiçbir sevap yok, günah var muhtemelen. Böyle. Yiyenlerin daha beter, yiyenler muhtemelen. Onun geçmesi bu şekilde. Ne gerekiyor orada? Ona dua gerek muhtemelen böyle. Peygamber zamanında bir sahabenin biri öldüğü zamanlar mezara kondu mu, örtülü mü, benim kalkar başımdır böyle. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi şu anda karşınızda sual soruluyor. Ona dua edin, yalvarın, can verebilirsin, ona dua edin muhtemelen böyle. Bak, böyle. Ona dua edin muhtemelen böyle, böyle. Ona şimdi genelde cemaatte muhtemelen böyle bir duyarsızlıkım var böyle. Adet ne bilen böylece? Okuyanlar okuyor bir şey böyle. Cemaatte bir şey yok sıfır mıdır böyle böyle. Halbuki öyle cemaat insan vardır ki onun bir Allah demesi, ihlas okuması hocanın yazısından daha faydalı olur muhtemelen böyle. Hoca başka muhtemelen böyle. Yani dili düzgündür, kıraati güzeldir belki de. Ama ihlas var mı acaba kalbine muhtemelen böyle? Allah işi okuyor mu hocam muhtemelen böyle böyle? Onun için cemaat her bir okuması herkesin okuması böyle. Mesela Fatih'i üç kere okumalı böyle. Dua etmeli. Allah'ım sen bu anamıza mesela, babamıza, kardeşimize, din kardeşimize yardım et eder böyle. Dua etmek gerekiyor muhtemelen böyle. Hazreti Amr As Hazretleri ölüm halindeyken ona gelin yakınları ölüm halinde böyle tabi sahabeler, evliyalar ölümden korkmaz onlar muhtemelen böyle. Yani ölüme rahat ederler bunlar bu şekilde. Şimdi bu sorular buna ya Amr bir vasiyet, bir var mı bir vasiyetin yapalım. Döndü onlara muhterem şöyle, açtı bir gözünü şöyle bir baktı onlara. Dedi ki, beni de gömdüğünüz zaman hemen dağılmayın muhterem böyle. Hemen dağılmayın böyle. Oturun etrafında. İş okuyun, şey yapın, oturun böyle. Ben de sizin yanımdayken, sizden bir tesir, size bir dayanık yapın kendim böyle, güvenince böylece. Oraya alışayım dedim muhterem böyle. Alışayım muhterem böyle. Hemen bırak gitmemek gerekiyor mezardan muhterem böyle. Bir de günümüzde morgda kalma, morgda kalma muhtemelen. İnsanlar ölüyü evine almak istemiyorlar, korkuyorlar muhtemelen, istemiyorlar böyle. Ya morgda kalıversin. Nasıl morgda böylece? Bir gün bir yolda ölmüş, İstanbul'da gerek ölmüş muhtemelen böylece. Eve getirirler, komşumuzdu muhtemelen. Haber eder, gittik böyle komşu getirdik bu şekilde. Bekliyoruz, cenaze geldi. Şimdi tabi yere bir şey sereceğiz altına. Yine komşum oradan bir yatak çarşı buldum böyle muhtemelen. Yeni bir şey buldum böyle. Vallahi bak muhtemelen yemin ediyorum muhtemelen. Hanım dedi ki onu bırak bırakın. O daha kullanma yine o da. O başka eski vereyim dedim. Vallahi billahi bak muhtemelen. Unutayım onu muhtemelen bak böyle. Onu o almış muhtemelen. Kanı çalışmıyordu. Onu o almış şekilde bak muhtemelen hanımı yeni şey buna kıyamadı. O daha yeni de bunu almayı da başka yemedi muhtemelen. Eski bir şey var tamam. İşte ölüm muhtemelen. İnsan öldüğü anda bir şeye karışan lazım cemaat böylece. Demek ki kabirde cevabını verdiğim ne oluyor? Artık muhtemelen serbest muhtemelen böyle. Bir de olan anlatayım inşallah. Baştan geçene muhtemelenler. Yani inşallah derler kulağın küpü olsun. Adını çıkmadan inşallah. Güneşler köyünden bir zat vardı muhteremler. Adı Hacı Raif diye böyle. Muhterem bir zat muhterem. Allah dostlarından kendisi de tabii kendisi de. Bu ölünce Güneşler köyünde oraya defin oldu oraya böyle. Karışmadım bir şeye karışmadım böyle. Okullar takımı herkese gittiler böylece. Ben mezarın başına gittim muhteremler. Kimse kalmadı mezarda. Herkese dağıldılar. Mezarın başına oturdum. Orada dedim bekleyeyim biraz mezarın başına işim orada. Beklerken tabii boş durmadım. Yasin okumaya başladım orada. Yasin'in son sayfasının yarısına geldim. İki kuş çıktı mezarına baktım böyle. Baktım. Önümden böyle. Kimse yok böyle. Önümden mezar toprak içerisinden böyle. İki kuş çıktı böyle. Sanki bir yapışık kuşlar ama böyle. Öyle böyle. İkisi beraber önüne çıktılar. Yanında bir ağaç dalı vardı. Bir oraya konular, bir önüme 3 sıra mı tamam böyle. Yani 3 sıra böyle önüme konular ağaca, önüme konular gittim buna kaybettim bunlar böylece. 2 tane kuş. Ve o anda ürperdim elimde olmadan böyle. Birden çıkınca 2 tane kuş mesela çıkınca da böyle. Bir de konunca önüme arkama böyle. Ürperdim orada böyle. Sonra Yasin'i tamamladım ama eski şey kalmadı muhtemelen. Yani o mezardayken okuyun Yasin'i çok feyiz okudum tam böyle. Tatlı feyiz o kadar okudum okuyun Yasin'i böyle. Kuşa gidince benim o feyiz gitti bende böyle. Normal bir insan oldum böyle. Ben o zaman bunu çözemedim. O zaman bu işe iki kuş olmasını böyle. Tek kuş olsun ruh diyeyim böyle. İki kuş ama çıktılar böyle. Kim bunlar? Rahmetli Fatma ile vardı muhtemelen. Pamuk oldu. Ona gittim muhtemelen. Ona söyledim. Dedi ki abi kızarım dedim aynı melek böyle. Biri onun ruhu biri melek dedi be. Biri onun ruhu biri melek. O da yeni öldü. Berz alemin sonsuz bir alem. O ne iş var mezarda böyle? Onun suali bitti. O kadar böyle. Artık serbest rahat. Yatmaz kabrına böyle böyle. Melek onu rahmet gönderdi. Melek ona gezdirir muhtemelen böyle. Gezdirir muhtemelen böyle. Aldığına gezdirir bu şekilde böyle de. Dedi sana son göstermişti. Artık ben buna gidiyorum diye elba diyeyim sana da böyle. Bu şey muhtemelen. Bu dönemde kadına bir şey o dönem çok tatlı muhtemelen böyle be. Hadis-i yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Öyle insan var ki diyor Aleyhisselam Hazretleri ölüp de hele mezara girince bakacak ki daha mezara daha yaklaşırken böyle o mezara atacak kendi can mı? Aman çabuk şu mezara gireyim muhtemelen böyle. Geniş mi muhtemelen böyle? Yeşilli, güllü, güllü sanat muhtemelen böyle. Nur mu böyle? Nur. Cennet kokular muhtemelen böyle. Mesut hocam muhtemelen böyle. Şimdi böyle. Tabi mezara girecek. Tabi soru var muhteremler. Ben Rabbim'e var tabi böylece. Ama Allah diye insanlar da şaşırmayacak muhteremler. Böyle. Rabbim kim? Rabbim Allah. Dinim İslam. Yapacak. Gidecekler melekler. Diyecek ki o zaman ya Rabbi Allah niye ben bu dünyanın boşuna karnı çektim bu kadar yıllarca bu kadar. Niye daha önce ermedim acaba? Muhteremler. Ermem muhteremler. Cihazdan pencere açıyor muhteremler. Yani kokuları böylece. Ondan serbest muhtemelen böyle. Gökleri çıkan muhtemelen böyle. Ruhlar böyle. Yemek işi yok muhtemelen böyle. Tuvalet derdi yok. Yıkama derdi yok. Çamaşır derdi yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok bunlar böyle. Namaz derdi yok böylece. Ne var? Ne var? Dünyada sevdi amelinde devam eder ama. O var muhtemelen böyle. Dünyada hangi ameli seviyorsa, onu yapıyorsa ona devam eder muhtemelen böyle. Mesela dünyanın çok kural okuyan kişi var. Kural okuyor yine muhtemelen böyle. Yine kural okurdu böyle. Bir İslam askerin biri savaştan muhtemelen bir bölümünü kaybetmiş, birini kaybetmiş. Çölde oluyor bu. Kaybetmiş yerine Fethur Rabbani'de kitap vardı bir, onu yazıyor bu. Mali bir şey daha çıkardı kitapta böyle, onu yazıyor Fethur Rabbani'de. Bu asker birini kaybetmiş, akşam üzeri yani tuvalet bir arama gitmiş, ne olmuş artık böyle, orada bozulmuş ne olmuşsa kaybet birliğini. Bakıyor ki birliğini göremiyor muhtemelen böyle. Asaba soy bakıyor böylece çölde. Devirsi de bir şey yok böyle. Ölme mahkum çölde tabii tek başına. Belki akşam karanlık basıyor. Namazını kılıyor. Etrafa bakıyor. Zaten bir ışık görüyor muhtemelen. Tamam diyor. Burada insanlar bak ışık var burada böyle. Oraya gideyim bakayım diyor. Ama gitmek korkuyor atanlar muhtemelen. Düşman olabilir tabii. Etrafı böyle. Bu yere yatıyor böyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle ışığa doğru gidiyor böyle. Bir yaklaşıyor, bakıyor ki oturmuş bir kalabalık bir grup Kur'an okuyor, sesli okuyor. Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Of! Tamam, bunlar Müslümanlar, benim din kardeşim bunlar. Seviniyor. Ayağa kalkıyor, gidiyor onlara bu şekilde. İşaret gel diyor, otur bana böyle. Oturuyor oraya böyle. Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Kur'an okurken bunlara böylece. Bu çok yorgunmuş da bir şey yapmış oradan böyle. Uykusu da varmış o anda. Biri diyor ki buna yat semini kucağıma dizime diye. Yat sen bir dinle sen beraber diye. Onun dizine başına koyuyor. Uyku dalıyor muhtemelen böyle. Bir güne bakıyor. Ortada karanlık kimse yok oraya böyle. Bakıyor başına koyduğu yer bir taş. Ona yastı gibi gelmiş adam. Böyle. Sonra etrafa bakıyor. Mezarmış oraya mezar mı? Mezar mı? Yani mezarda bulunan çok oku, eli Kur'an toplamışlar orada. Okumadı kendine okuyor. Bu anlıyor ki orada onu demek ki ruhda okumuşlar Kur'an-ı Kerim bunların diyor orada muhtemelenler. Bu sefer bu artık bekliyor sabah aydınlansın da bakayım ne Allah'sa olur böyle böyle. Orada bakıyor, alacak karanlık başlıyor tabii böyle. Atlar geçiyor, atlar uçar gibi böyle. Atlar insana geçiyor böyle. Hızlı hızlı geçiyorlar, geçiyorlar böyle. Bir de bakıyor, arkadan bir at geliyor. Atın ayağı topal. O at zor gidiyor böyle. Ağır gidiyor böyle. Onun yüzünden insan var böyle. Oyuna gidiyor, arkadaş diyor. Siz kimsiniz bunlar diyor. Bunlar şehitler muhtemelen böyle. Bunlar şehitler, onun cehde gidiyorlar diyor. Peki sen diyor, ben de şehit olamam diyor. Benim diyor kul borcum var diyor. Ben işte gidemiyorum. Onun için benim ayağım topal diyor. Çok bakalım ben. Peki sen yardımcı olayım diyor. Nasıl sana yardımcı olayım diyor. Benim diye param var diyor. Humusluyum benim diyor. Yani Halep'ten sonra geliyor. Halep ama humus. O güzel kağıtta. Benim diyor humusluyum ben diyor. Benim param var diyor. Ben biriktirmişim, bekardım diyor. Para biriktirmişim diyor. Bunun bilmiyor diyor. Benim bir annem var, bir kız kardeşim var diyor. Babam şehit olmuş benim böyle diyor. Eğer sen diyor Allah için bu işi yaparsan diyor, Allah sen razı olsun ben diyor. Sen çok dua ederim böyle diyor. Beni kurtar borçtan böyle diyor. Humusa gir diyor. Bunu tarifi muhtemelen. İşte filan cami sokağından gir. Filan yere sap, filan yere sap diyor. Orada bir alçak bir yer var. Başla böyle böyle. Vur kapıyı diyor. Benim kardeşim çıkar diyor. Böyle. Anne yakın çıkmaz diyor. Söyle diyor. Beni oğlunu gönder diyor. Benim selam ona söyle diyor. Annemizle görüşsene beraber diyor. Anneme söyle diyor. Filan yerde ben diye para altın. Para da saklıyorum diyor. Onu alsın oradan böyle diyor. Filan kişiye borcum var diyor. Annem borç ödesin diyor. Kavundan olsun benim tırnağım. Şimdi aziz cemaatimiz, bu dünya çok kısa, çok fani, yani hayal, mayal böyle. Zaten sonu yaşlı, hastalıklar, şunlar bunlar muhtemelen böyle. Ama sonuçta tabii ölümün çağrı yok muhtemelenler. Ama ölüm kötü değil yani muhtemelen, bunu bilelim böylece. Yeter ki iyi ölümün yolunda gidelim inşallah. Yani gidelim inşallah. Rabbim hepimiz inşallah imanımızı kamil etsin muhtemelen, hepimiz inşallah böyle. Rabbim amelin salih nasip et hepimiz inşallah muhteremden. Ölen merhumu da Allah rahmet eylesin muhteremden. Kabri daha nur ziyad olsun inşallah teala. O şu anda bir dinledi burada muhteremden böyle. Hatta onun fiizini burada ben konuşayım. Konuşamadım burada muhteremden böyle. Onun fiizini konuşayım böylece. Allah onu bir şefaat eylesin inşallah muhteremden. İlahi Teala Fatiha.